birlikte Açık Radyo. Daima. Dinleyici Destek Projesi 9. Radyo Şenliği. Merhabalar. Eraslan gitti. Biz onun yerine daha kalabalık bir kadro geldik. Ancak Eraslan'ın temposunu 3-4 kişi bir araya gelerek tutturabiliriz diye düşünüyoruz. Bakalım şimdi heyecanla bekliyoruz. Aynı heyecanı ve şeyi sürdürebilecek miyiz? Ben Tolga Yağlı bu arada. iPalaz programı. Bugün annemle babamla geldim. Bugün ben çalmayacağım müzikleri. Annemle babam müzikleri çalacak. Merhaba. Babam Zeki Merhaba. Yağlı. Annem Nilgün Yağlı. Merhaba. Ömer abi de burada sağ olsun kırmadı bizi, beraberiz. Merhaba, hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederiz, hoş bulduk. Biz niye buradayız şimdi? Ben mi söyleyeyim? Ne yapmak için geldik buraya? Nesiller boyu Açık Radyo için. Aldın mı cevabını? Biz hani Açık Radyo'ya destek olan bir aileyiz. Açık Radyo'yu seviyoruz ve hani bir şekilde onunla ilerliyoruz. Bizim Açık Radyo maceramız da biraz öyle başladı esasında. Hani annemle babam daha çok hani evde sürekli radyo açıktır bizde. Sonra Açık Radyo açık olmaya başladı. Açıldığından itibaren. Bir şekilde o Açık Radyo'yla dinleye onunla beraber ola ben de bir program yapma sevdasına tutuldum bir süre sonra. Şöyle bir rivayet hatırlıyorum ben, böyle galiba Tolga'yla konuşmuştuk. Bu doğru mudur efendim, sizlere sorayım. Yani açık gazeteyi özellikle galiba okula giderken arabada falan bir yerde dinleyip de yeter artık bu kadar, başka radyo dinleyelim dediği rivayet ediliyor Tolga'nın küçükken. Böyle bir şey doğru mudur? Demiş olabilirim. Çok güzel şeylerden bahsetmiyorsunuz yani. Yok. Bizim Açık Radyo maceramız 95'te biz Zekeriyaköy'e yeni taşınmıştık. O zaman bahçe merakımız vardı. Bir gün alışverişten dönüyordum. Tesadüfen Açık Radyo'daymışım. Atilla Aksoy'un programıymış. Daha sonra onu öğrendik. Rododendronlardan ve caz. Evet. Hem rododendron hem caz çok değişik, çarpıcı geldi. Ve koşa koşa eve geldim. Ya böyle bir radyo varmış, haberiniz var mı diye geldim. Ve o gün başladık biz Açık Radyo'yu. O gün öyle keşfettik. Yani en başından beri evet. Keşfetmiş durumdasınız. Evet. İnanılmaz aslında. Ondan sonra da oğlumuzu kaptırdık. Ondan sonra da buradayız bugün. Destek olmaya çalışmak için Açık Radyo'ya. Destek oldunuz mu peki? Mutluyuz. Ben 2004'ten beri destek oluyorum ama bu seferki desteğimi henüz yapmamışım, fark ettim. Çok iyi. Ama daha sonra da yapabilirim. Bütün sene içinde yapılabilir. Tabii. Bizim desteğimiz tabii var da biz başkalarının desteğini sağlamaya çalışmak için buradayız. Onun için 343-4141 telefon numarasını arada hatırlayalım. Hani şimdi Eraslan gibi yapamıyoruz. Biz bu yayında 3-5 kişiyi alırsak iyi olacak. 343-4141 Açık Radyo'nun bugün dinleyici destek projesi özel yayınının son günü. Yarın normal yayına dönüyoruz. Bugün de hani desteğinizi her zaman olduğu gibi bekliyoruz. Bekliyoruz. Evet, lütfen Açık Radyo'ya destek olun. Şimdi bir şeyler dinleyelim. Ne dinleyelim? Ondan sonra şey yaparız, devam ederiz. Evet. Ne çalıyoruz efendim? Sen Erik Satie getirdin galiba. Erik Satie, Gnossien. Onunla başlayalım. Daha sonra... Yok. Hangi Gnossien? Birincisi. Evet. 5 dakikalık bir dinleti ama onu makul bir yerde bırakabiliriz, sohbete devam edebiliriz. Evet, Gnossien dinlerken de destek olmanızı ben bu sefer bıraktığı yerden alarak söyleyeyim. Telefon numaramızı 0212-343-4141. Thank you. Geri planda Erik Satie'nin Nosyenlerinden birincisini dinlemekteyiz. Biraz sakin bir şekilde devam ediyoruz. Ama siz hızlı bir şekilde Açık Radyo'ya destek olabilirsiniz. 0212 343 41 41. Evet, biz çok mutluyuz yani burada. Tabii ki. Ve hep de sürsün istiyoruz açıkçası. Hani o bütün şey hikayesi, sizin de dediğiniz birazcık bahsettiğiniz, hani beraber bahsettiğimiz, hani benim Açık Radyo'ya başlama hikayemde eminim annemle babam bu işin buraya geleceğini tahmin etmiyorlardı. Etmiyorduk, hayır. Geçici bir sevda biter diye tahmin ediyorduk. Ama hiç bitmedi, bitmeyecek gibi de, bitmemesini de istiyoruz. O Tolga'nın mutluluğunun bir parçası. İlk başlarda çok acayip heyecan oluyordu. Yani ben hani ilk program yapmaya başladığımda bana hemen canlı yapmama hak verilmemişti. Sen biraz hani daha küçüksün, çömezsin. Sen stüdyoya gir, prodüksiyon yap. Ondan... Kim bunu yapanlar? Bana söyleseydi. Benim haberim olmadı. O zamanlar işte birkaç ay, yani ben şey, normal kayıt yapıyorum. Ondan sonra akşam program yayınlanıyor. Program da geç yayınlanıyor bu arada. Pazartesi günü saat 12'de yayınlanıyor. Evet. Şimdi 11'e geçtik. Daha iyi oldu, biraz daha erkene geçtik. 12'de bütün ailecek toplanıyoruz. Herkes böyle artık hani uykudan ölmek üzere. Hep beraber benim program başlayacak da dinleyeceğiz. Ayıp hep olan. Aynı. ama bizim hala bir talebimiz var. Zaman evet. Geçtikçe söyleyin. İdil Hanım mı? Tamam, bağlanalım. Kardeşim de hattaymış. O da bir şekilde. Ama hiç olmazsa baban sözünü bitirse. Ben evet onu bitirseydim. Biz Tolga'nın saatine 12'de yetişemiyorduk. Ama zaman ilerledi. Aradan geçen sürede içerisinde bizim uyku saatlerimiz daha öne geldi. Şimdi 11'e de yetişemiyoruz oldu. Belki buradayken bir talepte bulunabiliriz. Bizim, bizim kuşağımız güzel. Pazartesi kuşağını nasıl evet, doğru, artık tamam, o efsaneci bir hal aldı yani. Gerçi evet. İtiraf edeyim ki ben de tam Tolga'ya ancak yetişebiliyorum yani. Evet. Bizim için geç bir saat oldu. Kalkmak zorunda olduğumdan burada bu itirafı da yapayım. Ama size gıpta ediyorum. Her sabah saat 8'de radyodasınız. Programın başındasınız. Bunu hala devam ettirebiliyorsunuz. Heyecanınızı gıpta ediyorum. Kıskanıyorum. Şimdi ailemizin burada gelmeye cesaret edemeyip ondan sonra yayına katılmaya karar veren üyesi kardeşim İdil Yalda hattaymış. Merhaba. Merhaba. Merhaba. Neden korktun? Merhaba İdil. Korkmadım, yetişemedim ama hemen bağlanmak için hemen genel şey yaptım. İnternetten radyo yeni kesilince arabaya atlayıp dışarı çıktım. Şimdi arabadan dinliyorum sizi. Herkesi çok tebrik ediyorum. Bütün Açık Radyo ekibini 15 yıl boyunca böyle bir heyecanla, böyle bir şeyi elinizden her şey esirgemeden yapmaya devam ettiğiniz için gerçekten çok tebrik ediyorum. Destek abim oldun mu? Destek oldun mu? Ayrıca tebrik ediyorum. Şu ana kadar hiç destekçisi olmamıştım. Ama madem gelenek devam etsin diyorsunuz, ben de destekçi oluyorum. Abi, sonunda. Ben de bundan sonra elinden gelen her şeyi yapmak için Açık Radyo'yla beraber olacağım. Çok teşekkür. Sonunda o zaman da belki de Tolga'dan başka bir de sana da program veririz o zaman. İnşallah. Çok isterim. Ben de inşallah bir gün öyle bir şey olur. İnşallah. Teşekkür ederiz. 15 sene sonra ikna edebildiğimiz için en azından. Evet, çok yalnız, yalnız biz buraya yalnız ailecek destek vermek için gelmedik. Biz diğer Açık Radyo dinleyicilerini de desteğe davet ediyoruz. Bu desteği yapmak çok kolay. 0212 343 41 41 telefon ederek hemen destek olabilirler. Ve nesiller boyu Açık Radyo için. Evet, ve neredeyse iki kuşağı bir arada artık net olarak gördük. İki kuşak Açık Radyocu'yu. Ve yani en başından beri dinliyorsunuz ve size de Allah sabır versin diye ne diyeyim yani, müthiş bir şey. Z zevkle dinliyoruz. Bazen trafikte kaçırıyoruz tabii konulu, çok konulu programları trafikte kaçırıyoruz ama zevkle dinliyoruz her zaman Açık Radyo'yu. Bir de İdil'e şeyi soralım. Niye kesikmiş internet? Evet. Vallahi bilmiyorum. Saat tam bir olduğunda ben de heyecanla bekliyordum. Saat tam bir olduğunda birden kesildi. Ben de kaçırmamak için daha fazla uğraşmadan arabaya atladım. Dışarı çıktım hemen. Bunu da senden öğrenmiş olduk. Evet, hemen duruma vaziyet aynen edelim bakalım. Teşekkür ederiz İdil. İdil çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Herkese iyi programlar, iyi pazarlar diliyorum. Evet. Sevgiler. Sağ ol. Evet, böylece yeni bir destekçi kazandık. Evet. Uzun iknayı 15 yıl sürdü. Hatta onu ailemizin kirli sırlarını da ortaya çıkardı. Çok utanıyoruz. Evet. O zaman şimdi bir parça daha dinleyelim. Duyduğuma göre bu aralar hani evde açık radyo açık olmadığı zamanlar en çok dinlediğiniz parçaymış. Şimdi onu dinleyelim size beraber. Bunu Zeki Bey mi seçti, Nilgün Hanım mı? Beraber seçmişler daha. Beraber. Galiba annem seçmiş. Evet, ne dinleyeceğiz? Evet. Onu ben seçtim. Evet. Yakında da vefat etmiş olan Theo Angelopoulos'un Toz Zamanı filminin müziklerinden Eleni Karandiro'nun neydi? Nehir Çimarası. Vals by the River. By the River. Nehir kenarında vals adı parçası. Telefonumuzu da söyler misiniz? 0212 343 41 41 lütfen desteklerinizi bekliyoruz. Açık Radyo'da 94.9'da Tolga Yağlı, annesi Nilgün ve babası Zeki Yağlı'yla kuşaklar arası bir sohbet gerçekleştiriyor. Ben de araya sızdım. Geri planda da şu anda devam eden müzik tekrar atalım. Bu Eleni Karandiro'nun, Theo Angelopoulos'un geldi, onun filmlerine müzik yapıyor zaten. Toz Zamanı adlı filme ne yaptığı müziklerden Nehir Kenarında Vals. Theo Angelopoulos da buradan denk geldi, anmış olduk onu da. Evet, ne kadar oldu? 2 ay mı oldu? Bir buçuk ay oldu. Çok iyi ne, evet. Ben de hatırlamıyorum tam ama. Yakında vefat eden Yunanlı müzisyen, yönetmen. Yönetmen. Otör. Aynen. Açık Radyo'yu biz hep dinlemeye devam ediyoruz ama arada tabii bazı sorunlar oluyor. Onun için olmaması için hani biz de buradayız. Desteklerinizi bekliyoruz. Hani arada verici bozuluyor, şey oluyor. Onları yenmek için esasında desteğinizi bir anlamda şey yapıyoruz. Çünkü Açık Radyo biz dinledikçe, siz çaldıkça beraber var oluyor. Hep birlikte buradayız. Bu arada belki sen bu taşınma meselemizden de biraz bahsedersin. Yani bütün dinleyiciler, destekçiler, hatta annen de biraz önce soruyordu. Ne zaman taşınacağını. Evet. Herhalde şimdi buradan Tolga'nın da burada bu işle epey uğraşanlardan gönüllü olarak mimara sıkıştı köşeye sıkışan mimar söz almaya çalışıyor galiba, dikkat et. Tarih vermeye çalışıyor. Evet, evet. Şimdi efendim işler iyi gidiyor. herhalde yani Mayıs içerisinde taşınırız diye umuyoruz. Çalışmalar son sürat devam ediyor. Geçen hafta da zaten onunla ilgili bir özel program yapmıştık. Evet. Bir sürü destekçisiyle beraber Açık Radyo'nun yeni binasına geçmesine yardımcı olmaya çalışan bir sürü destekçi, maddi manevi her türlü şey yaparak ilerliyoruz. Güzel bir yer. Çok da keyifli olacağını düşünüyoruz. Hani burası hani 15 senedir meşhur Açık Radyo koridoru. Hatta 16 sene. 16 senedir meşhur Açık Radyo koridoru, şimdi yer değiştirecek. Daha değişik bir koridor yapıyoruz. Daha güzel olacak inşallah. Hem biraz koridorumuz gene olacak değil tabii, mi? Tabii. Koridora ilaveten bir de avlumuz olacağını müjdeleyebiliriz. Evet. Yani onu başka evet. Amaçlı. Amaçlı kullanacağız. Artık ne yaparız bilmiyorum. Oraya bir uçak savar yerleştirmeyi planlıyorum. İnşallah hayırlısıyla biter. Çabucak taşınırsınız. Her şey kolay olur. Çok teşekkür ederim. Yani epey zorlandık. Dinleyicilerden de ekstra destek rica ettik geçen sene bu iş için. Zor bir iş olduğunu fark ettik. Yani kolay değil. Yani normal bir bina yapmak hem bir türlü, hani normal bir bina yaparken şey yapıyorsun ama radyo bir de özellikli bir bina. Yani özellikli hem tesisat olarak, işleyiş olarak, malzeme olarak daha da özellikli. Onun için uğraşmak hem daha keyifli, hani sıradan bir iş değil. Hem açık radyo olması için uğraşmak bambaşka bir keyif. Ama bir taraftan da keyifli de bir yoruculuğu var elbette. Ömer Bey, bir tavsiyem var. Buyurun. Kesin bir tarih koyun. Yoksa bu mimarlar hiç bitirmezler. Benim birkaç defa bu mimarlarla çalışma fırsatım oldu. Hem keyifli ama o tarihi koymazsanız hep son ana kadar yeni bir şey buluyorlar. Yeni bir geliştiriyorlar. Onlara siz noktayı koyun. Siz Zeki koyun. Bey, bunu söylemeniz çok iyi oldu. Şimdi yukarıdan da dinlediklerini ümit ediyorum. Özellikle yoksa, Meral yoksa. Mutlu bunu dinliyordu. Artık nihayet. Yoksa Açık Radyo dinleyicileri daha çok bekler. Çok iyi. Birazdan burada çıkışta yakama yapışacaklar babacığım. Çok sağ ol. Yok, yok o kadar değil oğlum. Ben seni kurtarırım. Tabii canım. Ayrıca camın öbür tarafında da Tolga'nın eşi de bizi var. İzliyor. Yani herhalde kurtarıcısı kurtarıcı var diyorsunuz. Kurtarıcı yoktu. Çekmeyebilir çok yani. Çok evet. Ama yani bu taşınma meselesi hakikaten fevkalade önemli bir şeymiş. Onu yani buranın ilk geldiğimiz zaman bir küçük bir talihimiz oldu. Talihli bir tarafımız. Burada Forex radyosu yayın yapıyordu. Dolayısıyla altyapısı büyük ölçüde hazır gibiydi. Fazla müdahale, değişiklik yapma zorunluluğu olmadan işte biraz eksik yediğini gidererek mevcut stüdyolar yalıtımı olmuş iki stüdyosu ve öyle donanımı olan bir yere geçmiştik. O Forex Radyosu başka bir yere geçti ve tesadüfen bizim bulduğumuz bunun üstüne konmuş gibi olduk biraz altyapının. Şimdi öyle değil tabii, sıfırdan başlayarak ve daha çok güzel. Daha güzel tabii. Çok daha güzel. Daha güzel onda, olacak. Onda ama şüphemiz yok. Mimarlardan başka radyo destekçilerine de ihtiyacınız var tabii ki bu arada değil mi? Taşınmak için. Evet. Evet. Ve için onu da kısmen elde ettik ama daha fazla insan mutlaka istiyor. Hayır diyemiyoruz. Evet. Destek yapmak onun için. Destek vermek için. Onun için 0212 343 41 41 diyelim. Lütfen destek olun. Şimdi ne çalacağız? Şimdi ne çalalım? Ne çalalım şimdi? Kösereş Santua. Kösereş Santua. Jean Ferrat. Jean Ferrat. Aragon Elsa Triolet için yazmış. Yes. Jean Ferrat bestelemiş. 343 41 41 bu arada dinleyebilirsiniz. Ve telefon açalım lütfen. Que serais-je sans toi? qui vas à ma rencontre. Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre. Que serais-je sans toi? Que ce balbutiement. J'ai tout appris de toi sur les choses humaines. Et j'ai vu désormais le monde à ta façon. J'ai tout appris de toi, comme on boit aux fontaines, comme on lit dans le ciel les étoiles lointaines, comme au passant qui chante, on reprend sa chanson. J'ai tout appris de toi, jusqu'au sens du frisson. Que serais-je sans toi, qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre. Que serais-je sans toi? Que ce balbutiement. J'ai tout appris de toi pour ce qui me concerne. Qu'il fait jour à midi, qu'un ciel peut être bleu. Que le bonheur n'est pas un quinquet de taverne. Tu m'as pris par la main dans cet enfer moderne où l'homme ne sait plus ce que c'est qu'être deux. Tu m'as pris par la main comme un amant heureux. Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre. Que serais-je sans toi, que ce balbutiement. Qui parle de bonheur a souvent les yeux tristes. N'est-ce pas un sanglot de la déconvenue? Une corde brisée au doigt du guitariste. Et pourtant je vous dis que le bonheur existe ailleurs que dans le rêve, ailleurs que dans les nues. Terre, terre, voici ces rades inconnues. Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre. Que serais-je sans toi que ce balbutiement. Evet, Jean Ferrat. Buradan sizin de bir ortak noktanızı öğrenmiş olduk. Babam seçti ama meğer Ömer abi de olsa bunu seçermiş gibi. Evet, tam bana uyduğunu söylemeliyim. Yani son derece sıkıntılı bir dönemi ömrümde atlatmamda önemli katkısı olmuştur. Özellikle evet, tedavi, sağaltıcı etkisi olduğunu şimdi daha iyi anladım. Böyle dinledikçe üst üste. Bir adam. Yani evet. Özellikle de bu albüm ve özellikle de bu şarkı. Ciddi evet. Söylüyorum. Yani tesadüf. Tesadüf. Meğer kalp kaybe karşı bir saatimizden Açık Radyo dinliyormuşuz. Esas da Açık Radyo'nun bizim için o zaman ilk keşfettiğimizde de böyle bir etkisi olmuştu. Özellikle annemle babam için. Hani aa o da çalıyor. Aa o da çalıyor. Aa bundan da bahsettiler. Aa ondan da ne güzel her şey var. Hani böyle aa bu şarkıyı yıllardır dinlemiyordum. Bak nereden çıktı mesela hani. Bir yerde bir programda George Brassens çalmıştı. Biz böyle radyoda evet. Hani Türkiye'de bir radyoda George Brassens çalıyor ve hani böyle onun üzerine uzun uzun konuşuyorlar. Hep böyle şaşkınlıkla kalıp hani ciddi bir sevinç halindeydi. Evet. Bu arada şey olduğunu çok net hatırlıyorum ben. Hani bazı programları bırakmamak için arabadan inmeme. Hani bu eminim bir sürü radyo dinleyicisinin, Açık Radyo dinleyicisinin başına gelmiştir. Hani radyoda bir program var ama o kadar güzel gidiyor ki geldiğimiz yere geldik ama inemiyoruz. Evet. Ve öyle biri bir yerde oturmuş bekleyen bir insan gördüğünüzde arabasının içinde emin olun ki Açık Radyo dinliyordur diye. Bu Açık kitabın da başında Sona Ertekin yazmıştı bunu. Evet. Evet çok doğru tabii. Yani şöyle söylenebilir belki. Yani manifesto dediğimiz bir metinle yola çıkarken illa bir bu tarz bir kendimiz bir hareket gibi görüp işte o Atilla Aksoy'ların da büyük desteğiyle kurulduğumuz sıralarda yazdığımız kaleme aldığımız manifestoda hiçbir çözüm getirmeyeceğimize söz veriyoruz. Olsa olsa meraksızlık sendromuna geçici çareler arayabiliriz demiştik. Onun sonucu işte, yani her şeyi merak ettik. Aynen öyle. Bu merakı da hiç bıkmadan sürdürmeye çalışıyoruz yani. Evet, İnşallah daha çok uzun zaman sürer. Çok dileğimiz teşekkür o. Ederiz yani. O zaman yavaştan kapatalım biz de. Bizim zaten hani süremiz de dolmak üzere, son bir parçayla. Çok teşekkür ederiz buraya geldiğiniz için. Gerçekten çok mutlu olduk. Biz teşekkür ederiz. Jean Ferrat'ın üstüne başka bir şey mi dinleyeceğiz? Evet, yani? Çok sağ olun. Son olarak bu hani babamın bana dinletip de benim hani evde bağıra çağıra söyleyerek dinlediğim parçalardan bir tanesi. Biraz önce kahramanlık türkülerinden bahsediyorduk. Bu da bir anti kahramanlık türküsü esasında galiba. Ruhisu dinleyeceğiz değil mi şimdi? Öyle mi? Evet. Hangisi? Drama Köprüsü. Drama Köprüsü. Ama Jean Ferrat'ın üzerine neden beni sevdiğim... Yok canım, benimki şakaydı. Yok, hayır, doğru ama yani ters sırada söylemekten tamam. Ama yine de Ruhisu'yu anmış olmak lazım. Evet. O da benim Ankara'daki gençlik dönemime. Benim de... Sürekli olarak giderdim ve izlerdim yani kendisi. Benim de Fransa'dan başlayan bir gençlik döneminde o çok heyecanlandıran bir şeydi. Şair, müzisyendi. Evet, nesiller çok, arası böyle bir şey oluyor işte. Birçok türküsünü söylerken katıldık. Heyecan duyduk. Onun canlı çaldığı yerlerde epey bulunmuşluğum vardı evet. Benim Ankara'da bir dönemde rahmetli Ruhisu'nun. Evet. Çok teşekkür ederiz davet yani, ettiğiniz için, burada olduğunuz için. Biz sizi görmekten burada çok mutlu olduk ve onur duyduk. Son bir kez Ruhisu'yu anons ettik ama son bir kez sizden duyabilir miyiz lütfen? 0212 343 41 41 lütfen Açık Radyo'ya destek olun. Drama köprüsü Hasan, dardır geçilmez. Bre Hasan, dardır geçilmez. Soğuktur sularda Hasan, bir tas içilmez. Soğuktur sularda Hasan, bir tas içilmez. Anadan geçilir Hasan, yardan geçilmez. Bre Hasan, yardan geçilmez. At Martini de Bre Hasan, dağlar inlesin. Drama mahpusunda Hasan, dostlar dinlesin. Mezar taşlarını Hasan koyun mu sandın? Bre Hasan koyun mu sandın? Adam öldürmeyi de Hasan oyun mu sandın? Adam öldürmeyi de Hasan oyun mu sandın? Drama mahpusunu Hasan, evin mi sandın? Bre Hasan, evin mi sandın? At Martini de Bre Hasan, dağlar inlesin. Drama mahpusunda Hasan, dostlar dinlesin. Hep birlikte Açık Radyo. Daima. Dinleyici Destek Projesi 9. Radyo Şenliği.